groźnych chorób. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, drugi dzień sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier poinformował, że spotka się z prezydentem Litwy na przesmyku suwalskim, by rozmawiać o bezpieczeństwie granic. Na terenie polskiej wytwórni papierów wartościowych oddano hołd powstańcom warszawskim, którzy zdobyli i bronili ten obiekt 79 lat temu. Powoli dobiega końca, drugi dzień Światowych Dni Młodzieży. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pilnie spotka się jutro z prezydentem Litwy na przesmyku suwalskim. Szef rządu w zamieszczonym na Twitterze nagraniu wyjaśnił, że spotkanie będzie związane z bezpieczeństwem granic. Chodzi m.in. o obecność grupy Wagnera na Białorusi i inne działania hybrydowe reżimu w Mińsku. Współpraca Polski i naszego sojusznika Litwy jest niezbędna w obliczu zagrożeń i prowokacji ze strony Rosji i Białorusi, powiedział premier. Mateusz Morawiecki zaapelował także do wszystkich o zdrowy rozsądek. O niepoddawanie się atmosferze kreowanej przez niektórych. Polska jest bezpieczna siłą naszej armii i służb, a także siłą sojuszy, w których jesteśmy. Każdy, komu bliskie są wartości takie jak wolność, suwerenność i demokracja, powinien dziś stać murem za polską racją stanu, za tymi, którzy dziś chronią nas i chronią to, co wierzymy. Dziś przedstawiciel ambasady Białorusi został wezwany do MSZ-u w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce. We wtorek resort obrony poinformował, że przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział dziennikarzom, że strona polska postrzega to jako działania prowokacyjne. Mamy tu na myśli zarówno te ćwiczenia, które zakończyły się naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, ale także kontynuację działań bezpośrednio przy granicy, zarówno poprzez organizowanie masowych grup nielegalnych imigrantów, którzy mają tę granicę pokonywać i dostawać się na polskie terytorium, a także przemieszczanie pod polską granicę grup paramilitarnych lub militarnych, grup wagnerowców, ludzi, którzy są wyszkoleni, mają takie doświadczenie również z popełniania tych najstraszliwszych zbrodni. W związku ze zdarzeniem minister obrony Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski, poinformowała Kancelaria Prezydenta. W piątek Sejm odrzucił weto Senatu do nowelizacji i skierował ją do podpisu głowy państwa. Nowelizacja zmienia środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Wprowadza też zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą w niej mogli zasiadać parlamentarzyści. Na terenie polskiej wytwórni papierów wartościowych oddano hołd powstańcom warszawskim, którzy zdobyli i obronili gmach w sierpniu 1944 roku. Uroczystość z udziałem weteranów, przedstawicieli władz państwa i wytwórni jest częścią obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości wzięli udział ostatni powstańcy walczący o gmach PWPW. Wśród nich kapitan Juliusz Kulesza, który wspomina, że silnie ufortyfikowany budynek został zdobyty dzięki fortelowi powstańców. Ataki z zewnątrz załamywały się i tu odegrała rolę grupa, która była wewnątrz. Kiedy Niemcy skutecznie bronili się od ulicy, nagle tu na korytarzach granaty na nich się posypały. Popłoch! Załamała się obrona. Reduta PWPW była broniona do 28 sierpnia 1944 roku. W jej obronie poległo około 100 powstańców. Witold Banach, Polskie Radio. Powoli dobiega końca drugi dzień Światowych Dni Młodzieży. Był to czas oficjalnego powitania papieża Franciszka w Portugalii. Ojca Świętego po południu przywitał prezydent Marcelo Rebelo de Sousa. W ceremonii w Centrum Kulturalnym Belem uczestniczyły władze Portugalii, w tym premier tego kraju Antonio Costa, przedstawiciel społeczeństwa oraz korpus dyplomatyczny. W Lizbonie, jak podaje Komitet Organizacyjny SDM, pojawiło się ponad 350 tysięcy pielgrzymów ze 120 krajów świata. To mniej niż mówiły pierwsze statystyki, jednak najwięcej gości spodziewanych jest w kolejnych wydarzeniach pod koniec tygodnia. Jak mówi biskup Grzegorz Suchodolski, krajowy duszpasterz młodzieży, który już po raz 10 uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży, papież wybrał maryjny temat przewodni i państwo, które jest związane z maryjnymi objawieniami z 1917 roku. Papież Franciszek nadał nam właśnie temat maryjny. Maryja wstała i poszła z pośpiechem i trudno nie dostrzec właśnie tej bliskości geograficznej. Zresztą Ojciec Święty w sobotę uda się do Fatimy, aby tam razem z młodzieżą modlić się o pokój dla Europy, o pokój dla świata, odmawiając kolejne tajemnice Różańca Świętego. W Portugalii Franciszek spędzi w sumie 5 dni, a jego podróż zakończy się w niedzielę 6 sierpnia. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu. Z kolei na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, możliwe są burze. Termometry pokażą na ogół od 20 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niemal 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za chwilę z autorem reportażu dzisiejszego Andrzejem Urbańskim przeniesiemy się do Hevelianum, gdzie spotkamy się z pasjonatami fotografii, którzy opowiedzą nam o aparatach fotograficznych, które powstały w Polsce. Tak, proszę Państwa, nie tylko Zorka 5 królowała w czasach PRL-u. Polacy niegęsi swoje aparaty mają, albo raczej mieli. Jak zwykle znalazłem kilka ciekawostek, tym razem na temat fotografii w internecie. Otóż najcięższy aparat fotograficzny powstał w 1900 roku i ważył ponad 400 kg. Powstał, aby wykonać jedno, jedyne zdjęcie. Zdjęcie całego pociągu. Od lokomotywy po ostatni wagon. Było to oczywiście zdjęcie reklamowe, bo jakżeby inaczej, a wykonał je George R. Lawrence. Ówczesnym trudno było uwierzyć, że udało się uzyskać taki szeroki kadr. No ciekawe, czy taki aparat nadawałby się do selfie. Jeśli mamy dosyć słońca, piasku i tupotu białych mew, warto wybrać się w fotograficzną podróż sentymentalną. W Hevelianum można zobaczyć wystawę Aparaty Made in Poland. To ekspozycja wszystkich lub prawie wszystkich aparatów fotograficznych produkowanych w naszym kraju. Co ciekawe, najstarszymi eksponatami na wystawie są te wykonane przez Adama Prażmowskiego, profesora i asystenta Obserwatorium Warszawskiego, emigranta po powstaniu styczniowym, który już w 1878 roku zaczął w Paryżu wyrabiać obiektywy zaliczane do najlepszych z ówcześnie produkowanych. Zapraszam na reportaż Andrzeja Urbańskiego z Radia Gdańsk pod tytułem Made in Poland. Reportaż w Trójce. Najstarszymi prezentowanymi egzemplarzami polskiej produkcji fotooptycznej są obiektywy konstrukcji polskiego astrofizyka Adama Prażmowskiego. W 1878 roku objął on pieczę nad zakładem optycznym w Paryżu, gdzie zaczął wyrabiać obiektywy według własnych obliczeń, bazując na wiedzy i doświadczeniach wyniesionych z wcześniejszej pracy w Obserwatorium Warszawskim. Aplanaty, bo tak nazywały się te obiektywy, niemal od razu znane zostały przez członków kół fotograficznych tamtego okresu za należące do najlepszych w swoim gatunku. Obiektywy Prażmowskiego były sprzedawane przez największe firmy handlowe w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Taki nie czas już tak, wiesz? Coś tam, 15 będzie lepszy, będzie dłuższy, będzie taki. Dobra. To dla mnie jest też takim, taką chęcią zbieractwa. Fotoreporter Grzegorz Mering, autor wystawy Made in Poland. Żeby te aparaty pozyskiwać, żeby je mieć, żeby z nimi obcować. Czasami się śmieję, siedząc na kanapie, oglądając telewizję, że patrzy na mnie z 20-30 obiektywów, tak? Przytulam się do małżonki, mówię, słuchaj, zobacz, oni wszyscy na nas patrzą. To jest niesamowite. No tak traktujemy troszeczkę jak jakichś takich naszych przyjaciół, nie wiem, kogoś, kto nam przez cały czas w domu towarzyszy, tak? Po tym historia ludzi, nie? To tutaj mamy taką właśnie bardzo mocny przekaz, mamy taką bardzo mocną historię pana Marka Mazura, którego ja teraz widzę przed oczami. Widzę, jak on tam u siebie w pracowni tworzył te rzeczy, jak szlifował ten bursztynowy obiektyw, bo też to widziałem, te sfery. No zdecydowanie James Bond znalazłby dużo ciekawych rzeczy na tej wystawie dla siebie. Michał Ślubowski, historyk Hevelianum. I rzeczywiście obiekty pana Marka Mazury, które prezentujemy, są zdecydowanie ozdobą całej kolekcji. Jest to ukoronowanie całości. To jest coś, co łączy wystawę poświęconą właśnie historii fotografii z Gdańskiem. Mamy tutaj mnóstwo gablot. Tutaj mamy bardzo piękną historię człowieka, który w latach 30. ubiegłego wieku wymyślił sobie, że będzie produkował aparaty fotograficzne. Wymyślił sobie, ponieważ w zasadzie to był fryzjer. I stwierdził, że założy fabrykę, że będzie produkował aparaty fotograficzne. Tutaj w tej gablocie widzimy 4 przykłady takich aparatów. 2 są wyjątkowe. Ten tutaj z harmonijką, czarny, to jest aparat widok. Ale do niedawna tego widoka nikt nie widział. Ludzie się domyślali albo oglądali rycinę, która gdzieś tam się kiedyś pojawiła. I tutaj taka niesamowita historia. Okazało się, że gdańszczanka, pani Ania Bednarek, jest wnuczką Pawła Sopkowskiego, który w Chodzieży produkował te aparaty fotograficzne. Fabryka nazywała się Kapol w skrócie, czyli Kamera Polska. Paweł Sopkowski do 1939 roku, czyli do wybuchu wojny, produkował aparaty fotograficzne. Wracając do tego widoku. W momencie, kiedy w 2014 roku podjąłem taką pierwszą próbę zrobienia pierwszej mojej wystawy polskich aparatów fotograficznych, śmieję się, że wystawa, która zmieściła się w 4 gablotach z IKEA, wystawa była w pracowni Marka Mazura przy ulicy Chlebnickiej. Do którego zresztą jeszcze wrócimy. No i właśnie w którymś momencie, tuż jakby przed tą wystawą, przychodzi pewna pani i mówi, proszę pana, ja mam taki tutaj polski aparat i to jest aparat widok. Marek oczywiście nie mógł w to uwierzyć, no ale wyciąga z torby, pokazuje i faktycznie widok. Widok. Tutaj widzisz zresztą na tym obiektywie, jak się dobrze przyjrzysz, jest sygnatura, Chodzież, Paweł Sopkowski, migawka Wario. Jedyny zachowany widok. Wieść niesie, że powstało około 100 egzemplarzy. To też bardzo ciekawa historia, jak ten aparat trafił do rodziny. To nie tak, że on został wyprodukowany i został w rodzinie, tylko rzeczywiście po bardzo wielu latach wujek pani Ani miał zawieźć jakąś parę młodą do ślubu. I się okazało, że wujek był bardzo spostrzegawczy, zobaczył na półce, leży aparat, spojrzał bliżej, aparat Pawła Sopkowskiego, rodzina. Mój wujek w latach 80. był właścicielem eleganckiego, jak na tamte czasy, samochodu, powiedzmy limuzyny. I znajomy poprosił go, żeby tym eleganckim samochodem zawiózł jego córkę do ślubu. Podczas omawiania szczegółów tego wydarzenia w domu tego znajomego, wujek zauważył na półce stary aparat fotograficzny. Obejrzał go i stwierdził, że to jest aparat pochodzący z fabryki jego ojca, Kapol. No i tu padła propozycja, że zawiozę twoją córkę do ślubu, ale jako wynagrodzenie chciałbym od ciebie dostać ten aparat. I tym sposobem aparat po wielu latach trafił znowu w ręce mojej rodziny. I tak rzeczywiście po bardzo wielu latach aparat trafił do rodziny, na czym my również korzystamy, bo możemy eksponować ten jedyny zachowany egzemplarz. No zdecydowanie to jest podróż w przeszłość, ale nie tylko pod takim kątem historycznym, ale no przede wszystkim adresujemy nostalgię ludzi. I rzeczywiście to widać na oprowadzaniach kuratorskich robionych przez Grzegorza. Ludzie często właśnie podnoszą ręce, że robili tak zdjęcia w ten sposób. No teraz już zdjęcia bardzo często robimy po prostu aparatem, który mamy w komórkach, a kiedyś to było wydarzenie. Nie tylko samo zrobienie zdjęcia, ale później wywołanie zdjęcia. Więc rzeczywiście odwołujemy się do tej nostalgii, ale też chcemy, żeby ta wystawa była takim pomostem między pokoleniami. Ja uczyłem się w szkole mechaniczno-optycznej w Warszawie przy polskich zakładach optycznych, gdzie miałem kontakt po raz pierwszy z fotografią. Remigiusz Kwieciński, właściciel firmy OK Foto Optyka Serwis. Tam też byłem w internacie opiekunem ciemni, gdzie się bawiłem pierwsze moje wywoływania filmów i tak dalej. Na praktykach po raz pierwszy miałem kontakt taki konkretny ze sprzętem fotograficznym. Tam były starty, w zasadzie te starty już przestawały być produkowane. Ale kiedyś w czasie mojej kariery ktoś mnie zapytał, czy widziałeś kiedyś profesjonalistę z Zenitem? No raczej chyba nie, co najpierw z praktyką. A ze startem tak, faktycznie. Bo to już był duży format, duża klatka, więc ludzie robili ten dźwięk migawki, gdzieś tam się pojawiał jakiś taki bardzo przyjemny. To jest w ogóle piękne w kolekcjonowaniu, w pozyskiwaniu starych aparatów, że potem się człowiek zastanawia, co ten aparat widział, ile emocji temu towarzyszyło, w jakich sytuacjach uczestniczył. No i w tej całej magii fotografowania, która była kiedyś. Teraz telefon komórkowy, klik, moment, nie ma właściwie żadnej interakcji, tak? Wtedy to musiało poprzedzać przygotowania, często ustawienie na statywie, często przygotowanie parametrów. Tutaj akurat przy tym aparacie trzeba było założyć specjalną kasetę z negatywem, więc ta interakcja była zupełnie inna. Już pomijam fakt, że w tamtych czasach ktoś fotografowany mógł być raz w życiu albo kilka razy w życiu, więc to była taka podniosła, magiczna chwila, można byłoby powiedzieć. Wracając tutaj do aparatu obok, nieprawdopodobna rzecz, ponieważ jest to aparat prototypowy. Też do końca nie wiadomo, ile powstało egzemplarzy, ponieważ powstał w 1939 roku. Miał wejść do produkcji. Tutaj widzisz już troszeczkę, no jest on inny. On przede wszystkim jest. A, on przede wszystkim jest na film 120, czyli na film dostępny dzisiaj. Również można założyć i zrobić. Jest to również aparat harmonijkowy, ale jak widzisz mniejszy. No i tutaj jakby stopień też zaawansowanie jest odrobinkę inny, ale też zobacz tutaj, mamy dokładną sygnaturkę Paweł Sopkowski. U góry jest napisane Ostrowid, bo nie wiem, czy powiedziałem, że ten aparat nazywa się Ostrowid. No właśnie. Z wrażenia chyba tak. Tego nie powiedziałem. Dokładnie w roku wybuchu wojny został zaprojektowany, został złożony, powstało na pewno kilka egzemplarzy, ale do masowej produkcji jakby nie wszedł. Polska fotografia naprawdę korzeniami jest od bardzo dawna. pierwszy polski fotograf, którego ja znam z nazwiska imienia, czy on się nazywał Arvid Schubert, miał swoje atelier w Krakowie oraz w Strzelnicy w 1870. To były te lata mniej więcej, kiedy robiono jeszcze mokrym kolodionem zdjęcia. Kiedy on robił zdjęcia gór, to cała ekipa z nim musiała iść nieść te ciężkie namioty gumowane, w których on musiał natychmiast wywołać po zrobieniu, bo przecież po powrocie do laboratorium już ten kolodion mógł spłynąć, więc nie udałoby się zdjęcia. Dostawał nagrody króla Włoch, dostawał nagrody cesarza Austrii, we Francji były cenione jego zdjęcia. Więc już wtedy fotografia się rozwijała i wtedy było zapotrzebowanie na tego typu urządzenia, które ułatwiały pracę w ciemni i też w ich robieniu. Także była szansa, no szkoda, że to zostało wszystko gdzieś tam przez tą wojnę przerwane i jest takie, jak jest. Mamy też kilka obiektów, które sięgają do tego wieku XIX. Tam też między wierszami mamy taką opowieść o tych losach i Polski, i tych osób, które przecież część tych obiektywów powstała poza granicami naszego kraju, na przykład w Paryżu, ale to też jest część naszej historii. No ale dla mnie osobiście najbardziej ciekawe elementy to mimo wszystko są te produkty, obiekty powojenne, ponieważ tutaj, jak w Soczewce, widzimy przykłady tego designu od aparatów profesjonalnych, które naprawdę mogą budzić zdziwienie swoją formą, przez aparaty przeznaczone dla szerokiej masy ludzi. Ich design według mnie broni się do dzisiaj. No ale tutaj z tyłu mamy te najbardziej popularne aparaty, tak zwane skrzynkowe. Są to aparaty Filma w dwóch wersjach. 1R i 2R. 2R, bo na dwa formaty mogły być używane, ale też na film 120 dostępny dzisiaj. Można sobie tym aparatem zrobić zdjęcie. Ale to ciekawe, bo tu są też reklamówki, tak? Które w gazetach się pojawiały, tak? W gazetach, z kuponem na przykład. Tutaj nam pani Ania dostarczyła takie bardzo ładne reklamówki z tamtych jest czasów. Na przykład tak, kupon, za który otrzyma młodzież do lat 17, film 1 za złotych 12,60. No teraz pytanie, czy to było dużo, czy mało wtedy, ten złote 12,60, ja nie wiem. I czy młodzież mogła sobie na taki film to pozwolić? 1939 rok, drodzy Państwo, sprawdźcie to. Trzeba by było sprawdzić, dokładnie. No to mamy też piękną reklamówkę. 100% tutaj gwarancji, kamera polska, trwała pewna, tania. Filma, aparat Filma, czyli wracamy do tej skrzynki. To, że polska kamera to jest w 100% gwarantowana, to jest najważniejsza informacja, ale też uwaga, poruszenie zdjęć wykluczone. Do każdej kamery struna do migawki za małą dopłatą. O co chodzi? Struna to chyba chodzi o wężyk spustowy. Żeby nie przenosić drgań na aparat, można było podpiąć wężyk spustowy i jakby w ten sposób podczas wyzwalania migawki nie następowało żadne poruszenie, no bo wiadomo, że struna, jak to się kiedyś nazywało, zapobiegała temu. Natomiast no wiadomo, że jak się fotografowało z ręki takim aparatem, zważywszy, że ma dosyć ciemny obiektyw i ten czas ekspozycji też jest dość długi, oczywiście to poruszenie było możliwe, ale przy zastosowaniu struny rzeczywiście nie. Przenosimy się w czasie już do powojnia, do początku lat 50. I tutaj mamy taki piękny cytat, jak się odwrócimy. W ogóle trzeba powiedzieć, że otaczają nas zdjęcia, takie wielkie fotogramy, właściwie na całą ścianę. I tutaj udało nam się między innymi z Polskiej Agencji Prasowej zdobyć licencję na opublikowanie tych zdjęć. Są to zdjęcia w większości nigdy wcześniej nie publikowane, dotyczą produkcji polskich aparatów fotograficznych. Tutaj rzeczywiście to jeszcze z prawej strony na drzwiach wielki fotogram pochodu pierwszomajowego z początku lat 50. z potężnym aparatem Start, który jest niesiony na lektyce. I rolnicy, obrotnicy, prawny tkacze, i spawacze, i cywile, i żołnierze. To znaczy, one są przede wszystkim nasze. Tak? I to się na to inaczej patrzy, że to są nasze, polskie, zrobione. Ja po raz pierwszy na wystawie tu zobaczyłem wersję eksportową Starta. Tego wcześniej nie widziałem, przyznaję. Start 2, który był moim zdaniem, miał najlepszy podział klatek i najlepiej był rozwiązany, jeżeli chodzi o transport filmu. Czy Start 66, gdzie ta migawka już była wieloelementowa i była bardzo fajna. Myślę, że on się mógł dalej rozwijać, bo te aparaty, to się nazywa lustrzanka dwuobiektywowa, jeszcze wiele lat były produkowane przecież i takie firmy jak Mamiya, czy też Yashica, te dwa modele są bardzo znane. Akurat sprzedawały się na całym świecie w wielu tysiącach egzemplarzy i polski Start miał szansę gdzieś tam dobić do tego, gdyby był dalej rozwijany. No niestety nie był rozwijany. Przy tych Startach właśnie jesteśmy. I tutaj mamy taki przepiękny cytat. No, jeśli jesteśmy przy tym cytacie, to może zacytujmy go. Musimy wyraźnie stwierdzić, że zaopatrzenie ludności w artykuły powszechnego użytku metalowe i elektrotechniczne jest niedostateczne. I należy poczynić wszystkie niezbędne kroki do poprawienia sytuacji i uzyskania przełomu na tym odcinku. Szereg nowych wyrobów należy wyprodukować z dziedziny optyki, w szczególności wprowadzić do produkcji polski typ aparatu fotograficznego. W 1954 roku przekonywał Hilary Mintz, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To jest trochę takie dramatyczne w sumie, że ta centralnie sterowana gospodarka działała w ten sposób. Nie chodziło tu o biznes, tylko po prostu ktoś stwierdził na najwyższych tam szczytach władzy, że no tak, no róbmy aparat, tak? I ta gospodarka centralna no nie była zbyt dobrą dla biznesu, dla tworzenia takich rzeczy, ponieważ gdyby tutaj się liczył tak naprawdę rachunek biznesowy, to pewnie też inaczej by to wyglądało. Trochę więcej by zainwestowano w późniejszym czasie w produkcję aparatów i nie zakończyłaby się ona w 1985 roku, czyli pewnie trwałaby dłużej i byłaby na innym też poziomie technologicznym. Była szansa, że ta produkcja sprzętu fotograficznego się rozwinie. No niestety polityka wtedy naszych krajów RWPG była taka, że nie mogliśmy za bardzo konkurować z przemysłem NRD-owskim, czy przemysłem Sowieckiego Sojuza, który produkował sprzęt fotograficzny w fabrykach ukradzionych w czasie wojny z Niemiec. Natomiast my w Polsce tutaj mieliśmy własną produkcję naszych aparatów Start. One były mechanicznie, tam się nie da za dużo wymyśleć. Dlatego te migawki, mechanizmy wewnątrz są podobne zarówno w niemieckich konstrukcjach, jak i też wśród innych producentów. Natomiast polskie były coraz solidniejsze i sam używałem polski sprzęt w ciemni, sam używałem polskie i zarówno suszarki, więc od podstaw było suszarki, kuwety, powiększalniki, aparaty. Mogliśmy zrobić wszystko. No ale wracamy. Przenosimy się do roku 60. Właściwie do początku lat 50., kiedy to w 53. powstał prototyp aparatu Start. To jest dwuobiektowowa lustrzanka. Żeby to Państwu tak przedstawić, aparat, który posiada dwa obiektywy. Jeden górny służy do nastawienia ostrości, drugi sprzężony z tym górnym na dole służy do robienia zdjęć. Fachowo nazywa się to lustrzanka dwuobiektywowa. Mamy tutaj różne wersje Starta, które powstawały na przełomie lat. Mamy również tutaj wersje eksportowe, które się trochę inaczej nazywały. Tak jak wersje krajowe, to Start, Start B, Start 66, czy w ogóle Start w pierwszej wersji, czy Start 2, który miał być przeznaczony dla zawodowych fotografów, jako jedyny zresztą wyposażony w korbkę do naciągu migawki. I tutaj mamy też, możemy spojrzeć, mamy tu właśnie wersje eksportowe też, czyli wersja Nocoflex i wersja Universa Uniflex 66. Tutaj jeszcze jest taka jedna bardzo fajna funkcja, której w tej chwili nie widać przy tej ekspozycji. Można tutaj tak zrobić, żeby na czołówce, gdy jest podniesiony ten tak zwany kominek, można zrobić tak, że to spowodować, że to jest celownik sportowy. Czyli w ogóle nie patrzymy przez matówkę, przez aparat, tylko patrzymy już bezpośrednio jakby przez ten kominek, co bardzo ułatwia sprawę. Natomiast rzeczywiście trzeba wtedy już mieć duże doświadczenie w kwestii nastawiania ostrości. Trzeba tą ostrość przygotować wcześniej, zaplanować punkt. Ludzie robią, ja bym powiedział, nawet nie robią zdjęcia, trzaskają zdjęcia na potęgę, a mimo to analogowa fotografia wróciła do mody. Te zdjęcia nie mają tej duszy, którą mają zdjęcia z negatywu właśnie, gdzie po pierwsze trzeba przemyśleć klatkę, gdzie nie możemy zobaczyć efektu swojego, tylko gdzieś dopiero po wywołaniu, czy samemu, czy w laboratorium. Także to jest jakaś taka prawie że magia w tej chwili, jeżeli chodzi o analogową fotografię. Podziwiam młodych ludzi, że do tego wracają, że się uczą, że poznają, co to jest ekspozycja, jak przysłonę, jak czas jest zgrać to wszystko. I myślę, że jest to ciekawa zabawa. Pięknie, żeśmy sobie tutaj bez wiedzy Państwa przeszli do kolejnej gabloty, gdzie mamy w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej, najpiękniejszy polski aparat. Jednocześnie przykład designu z lat 60. polskiego. Aparat wyjątkowy, niewzorowany na żadnym innym zachodnim aparacie. Mieliśmy tutaj na wystawie cudownego gościa, pana Olgierda Rutkowskiego, który wraz z panem Krzysztofem Meissnerem zaprojektowali ten aparat. kształt. Pan Olgierd opowiadał, że pierwszy kształt nadał plasteliną. Potem zrobili drugi z gipsu. Dopiero ten gipsowy model później był obrabiany przez inżynierów. Przepiękny aparat na tak zwaną film 35 mm, dostępny dzisiaj, czyli można tym aparatem robić zdjęcia dzisiaj również. No i kształt. Niektórzy mówią mydelniczka. Różne są skojarzenia. I co ciekawe, jeszcze aparat, który powstał mniej więcej w 12 kolorach. Od wściekłego różu, jak widzisz, poprzez zielony, niebieski, do pięknej szarej alfy. Olgierd Rutkowski, projektant aparatu Alfa. Jego forma była nowatorska. Nie oglądaliśmy się na innych producentów, na inne rozwiązania, tylko taki pomysł nam przyszedł do głowy, bo to robiłem z tym inżynierem Meissnerem. Najpierw robiliśmy szkice sobie rysunkowe, a później mieliśmy plastelinę z plasteliny. Już tak kształt mniej więcej na rysunkach widzieliśmy, jak to się układa i wtedy plasteliny, bo ja jestem rzeźbiarzem, to mi się łatwiej wypowiada w bryle niż w rysunku. Krzysztof trzymał aparat w dłoniach, a ja robiłem zdjęcie. I chyba żeśmy dobrze trafili, bo ten aparat się spodobał producentowi, zleceniodawcy. No i został przyjęty do produkcji. Dzisiaj po latach mogę powiedzieć, że mogę się cieszyć, że brałem udział w jego opracowaniu. Oj, tu zaczyna mi już serce drgać. Przenosimy się do lat późniejszych. W zasadzie od drugiej połowy lat 80. do 2015 roku. Mianowicie jesteśmy przy gablocie poświęconej Markowi Mazurowi. To konstruktor miniaturowych aparatów fotograficznych. Gdańszczanin. Na początku miał pracownię przy ulicy Grunwaldzkiej, potem przy ulicy Chlebnickiej w Gdańsku. Jak mówił, konstruował aparaty, które udawały, że nie są aparatami. Uznany przez fachowców na całym świecie, że na najwyższym poziomie technologicznym i artystycznym wykonywał swoje dzieła. Często opisywany w różnych periodykach, w różnych gazetach, w zasadzie na całym świecie. Marek Mazur, postać bardzo ciekawa i te obiekty, no nie tylko osobą konstruktora łączą się z Gdańskiem, ale nawet materiałem. Mamy tutaj przecież użycie drewna z okrętów, czy chociażby bursztynu. No, chyba żaden inny materiał tak nie kojarzy się z Gdańskiem jak bursztyn do konstrukcji aparatów. Więc zdecydowanie James Bond nie dość, że mógłby tutaj znaleźć coś dla siebie, bo mamy aparaty miniaturowe, to mógłby zdecydowanie również podziwiać piękno tych aparatów, tych konstrukcji Marka Mazura. Tutaj należałoby wspomnieć o tym aparacie, który tu widzimy. Bardzo duży drewniany aparat z przedziwną tutaj takim łukiem, z taką cięciwą. Mamy tutaj do czynienia z całkowicie drewnianym aparatem, gdzie nawet sprężyny są z drewna zrobione. A co najważniejsze, aparat jest wyposażony w obiektyw, w którym jedyna soczewka jest wykonana z bałtyckiego bursztynu. I tutaj bardzo ładna historia z tym bursztynem, z tą soczewką jest związana, ponieważ na dziesięciolecie Muzeum Bursztynu w Gdańsku została zrobiona wystawa Gdańsk w bursztynowym obiektywie. Wtedy jeszcze nie było tego drewnianego aparatu, w związku z tym bursztynowy obiektyw został dostosowany do cyfrowego aparatu, ale niezależnie od tego udało się zrobić zdjęcia. Kilkunastu fotografów znanych gdańskich wzięło w tym udział i powstała niebywała wystawa. Nigdy nie kojarzyłem Jamesa Bonda z Markiem Mazurem, natomiast samego Marka wspominam bardzo ciepło. Jego pomysły, jego pasja, była pasja robienia tych aparatów. Jego pomysł skaczącej piłki, która robi zdjęcia skacząc, to jest nieprawdopodobny był pomysł, ale ujęcia z tego były po prostu niepowtarzalne. Nikt nie mógł takich zdjęć zrobić. Nawet dzisiaj z drona nie można było zrobić takich zdjęć jak wtedy z tej skaczącej, latającej piłki. Proszę Państwa, no mamy tutaj niebywałe rzeczy. Mamy tutaj fotografujące pióro, mamy tutaj fotografujące lusterko, mamy naręczny aparat fotografujący, który z daleka oczywiście mógłby uchodzić, że to jest zegarek, a z bliska już widać, że coś jest na rzeczy, że to jest coś jednak innego. Mamy fotografujące spinki do koszuli i mamy też aparaty, które jak najbardziej przypominają aparaty, bo poza tymi miniaturowymi konstrukcjami Marek również robił aparaty duże, aparaty drewniane, a tu jeszcze zapomniałem, mamy też fotografującą broszkę. To też wiąże się taka bardzo dla mnie miła historia, ponieważ w W pewnym momencie Marek zaczął do mnie dzwonić i pytał o mój plan dnia. Robił to praktycznie codziennie. Ja byłem taki dumny w sumie trochę z tego. Mówię, kurczę, no co za przyjaciel, dzwoni, interesuje się, kim ja jestem dla niego. To taki wspaniały człowiek. No a potem się okazało, że po prostu nie chciał, żebym go nakrył u siebie w pracowni przy pracach nad tą broszką. Oczywiście wszyscy inni bywalcy pracowni wiedzieli, co jest na rzecz i ten, a ja nie wiedziałem. Tutaj zresztą, jak spojrzysz na jeden z płatków, jest takie wygrawerowane WG, czyli Wiolka Grzegorz. Jest to broszka, którą Marek wykonał specjalnie dla mnie i dla mojej małżonki jako prezent ślubny. Powiedział tak bardzo ładnie, jak mi wręczał, słuchaj, coś dla ciebie, coś dla ciebie aparat, dla małżonki broszka. No powiem szczerze, że jak dostałem to podczas tych życzeń, podczas ślubu, to ugięły się pode mną nogi. Nie tylko robił te takie niezwykłe rzeczy, jak rzeźbione aparaty, jak aparat z drewna, który jest tutaj na wystawie z obiektywem bursztynowym, ale robił też porządne, my to nazywamy, on to nazwał mazurony, obiektywy, które z pokłonami we wszystkie strony można było naprawdę zrobić cudowne zdjęcia, nawet aparatem cyfrowym, w zależności jaką wersję się tego obiektywu kupiło. Znaczy ja zawsze mówię, że dokument, który ja chcę robić, jest najważniejszy, że pokazuje nam czasy, pokazuje nam ludzi, zmieniającą się rzeczywistość. Poza tym dla mnie chyba z biegiem lat ważniejsze stało się spotkanie z człowiekiem i to mnie najbardziej cieszy. Pretekstem jest oczywiście fotografia. Mogę go zarejestrować, mogę poznać jego historię, mogę się z nim zaprzyjaźnić, czyli ten aparat fotograficzny daje mi taką furtkę do ludzkiej duszy też trochę. To jest niesamowite. To jest tak potężna wartość dodana do tej pracy fotoreportera, że ja nie chciałbym niczego innego w życiu robić. Reportaż Andrzeja Urbańskiego pod tytułem Made in Poland. Kolejna ciekawostka fotograficzna. Znalazłem takie miejsce, gdzie leży sobie 12 bardzo drogich aparatów. To Księżyc, niestety. Otóż kosmonauci pozostawiali tam aparaty, aby zmniejszać masę sond powrotnych. Same aparaty były również specjalnie zaprojektowane. Musiały znosić ekstremalne księżycowe warunki. Ponad 120 stopni Celsjusza na Słońcu i minus 65 stopni w cieniu. No to teraz już wiemy, dlaczego na Księżycu nic nie rośnie, bo deszcz albo paruje, albo zamarza, zanim spadnie. We'll be right back.